bato mingi basilisi maloba bakolala bakola mukala tongo kaka likambonga na yo olingonga na yo ekomi losambo ya moto nyonso yambo ekosala nyonso bakotanga kongo mobasa komela bango tokominga na yo esika bato baso balukaka nakobanga baya kobomisa biso lokola jini na romeo olingonga na yo ekomi nde nzembo ya moto nyonso tokomi nde nzape ya bamure na banda Sacramento